Yusuf okuyuya attı kaderi. Hak indinde çoktu onun değeri. Yakup ağlatan Yusuf mudur ki? Hak indinde çoktu onun değeri. Yakup ağlatan Yusuf mudur ki? Mısır eli oldu Yusuf'a vatan. Yusuf'u yaptılar Mısır'a sultan. Oğlunu görünce gözünü açan, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Oğlunu görünce gözünü açan, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Yusuf'u yaptılar Mısır'a sultan. Oğlunu görünce gözünü açan, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Oğlunu görünce gözünü açan, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Yusuf mudur ki? Kenan'ın kurtları yemin ettiler, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Mısır eli oldu Yusuf'a vatan. Yusuf'u yaptılar Mısır'a sultan. Oğlunu görünce gözünü açan, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Oğlunu görünce gözünü açan, Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Bir yaprak misali sarar bu soldu.